Book 2 37 37 37 في الطريق w podróży w podróży هو يسافر بالموتورسايكل on jeździ motocyklem On jeździ motocyklem. Huwa yusafir bilbisklet. On jeździ rowerem. On jeździ rowerem. Huwa yadhhab ala al-aqdam. On chodzi pieszo. On chodzi pieszo. Huwa yusafir bis-safina. On płynie statkiem. On płynie statkiem. Huwa yusafir bil qarib. On płynie łodzią. On płynie łodzią. Huwa yasbah. On pływa. On pływa. Hal hadha al makan khatir? Czy to jest niebezpieczne? Czy to jest niebezpieczne? هل سفر الواحد لوحده بالأوتوستوب خطر؟ Czy samotna jazda autostopem jest niebezpieczna? Czy samotna jazda autostopem jest niebezpieczna? هل التنزه ليلا خطر؟ Czy spacer w nocy jest niebezpieczny? Czy spacer w nocy jest niebezpieczny? لقد أضعنا الطريق. Zabłądziliśmy. Zabłądziliśmy. نحن في الطريق الخاطئ. Jesteśmy na niewłaściwej drodze. Jesteśmy na niewłaściwej drodze. يجب أن ندور ونرجع. Musimy zawrócić. Musimy zawrócić. أين يمكن إيقاف السيارة هنا؟ Gdzie można tutaj zaparkować? Gdzie można tutaj zaparkować? أيوجد هنا موقف سيارات؟ Czy jest tutaj parking? Czy tutaj jest parking? كم المدة التي يمكن وقوفها هنا؟ Jak długo można tu parkować? Jak długo można tu parkować? Hel tumaris el ski? Czy jeździ pan, pani na nartach? Czy jeździ pan, pani na nartach? Hel tas'ad bit telefrik ila a'la? Jedzie pan, pani wyciągiem na górę? Jedzie pan, pani wyciągiem na górę? هل يمكن هنا استئجار زلاجات سكي؟ Czy można tu wypożyczyć narty? Czy można tu wypożyczyć narty?